महाभारत वन पर्व दशाधिक त्रिशततमोध्यायः। इंद्र का कर्ण को अमोघ शक्ति देकर बदले में उसके कवच कुंडल लेना। वैशंपायनवाच देवराजम अनुप्राप्तम ब्राह्मण छद्मनावृतम दृष्ट्वा स्वागतम इत्याह नवबोधास्य मानसम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवराज को ब्राह्मण के छद्म वेश में छिपकर आए देख कर्ण ने कहा, ब्राह्मण आपका स्वागत है। परंतु कर्ण को उस समय इंद्र के मनोभाव का कुछ भी पता न चला। हिरण्यकंठी प्रमदा ग्रामान वा बहुगोकुलान किम ददानीति तम विप्रम वाचाधीरथिस्ततः। तब अधीरथ कुमार ने उस ब्राह्मण रूपधारी इंद्र से कहा, विप्रवर मैं आपको क्या दूं? सोने के कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां अथवा बहुसंख्यक गोधनों से भरे हुए अनेक ग्राम। ब्राह्मण वाच हिरण्यकंठ प्रमदा यच्चान्यत् प्रीतिवर्धनम् नाहं दत्तम् इहेक्षापि तदर्थिभ्य प्रदीयताम्। ब्राह्मण बोले, वीरभर तुम्हारी दी हुई सोने के कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां तथा दूसरी आनंदवर्धक वस्तुएं मैं नहीं लेना चाहता। इन वस्तुओं को उन याचकों को दे दो जो उनकी अभिलाषा लेकर आए हो। यदे तत्सहजम वर्म कुंडले च तवानघ एतद् उत्कृत्य वेदेहि यदि सत्यव्रतो भवान। अनघ, यदि तुम सत्यव्रती हो तो ये जो तुम्हारे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडल है उन्हें काट कर मुझे दे दो। एतदिच्छाम्यहं क्षिप्रम त्वया दत्तं परम तप एषवे सर्वलाभानां लाभ परम को मतः। परम तप, तुम्हारा दिया हुआ यही दान मैं शीघ्रतापूर्वक लेना चाहता हूँ। यही मेरे लिए संपूर्ण लाभों में सबसे बढ़कर लाभ है। कर्ण उवाच अवनिम प्रमदागाश्च निवापम बहुवार्षिकम तत्ते विप्र प्रदास्यापि न तु वर्म सकुंडलम। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण यदि आप घर बनाने के लिए भूमि, गृहस्थी बसाने के लिए सुंदरी तरुणी स्त्रियां, बहुत सी गौवें, खेत और बहुत वर्षों तक चालू रहने वाली जीवन वृत्ति लेना चाहते हो तो दे दूंगा, परंतु कवच और कुंडल नहीं दे सकता। वैशंपायनवाच एवं बहुविधे वाक्यै याचमान सतु द्विजः कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्दं वरम याचत। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कर्ण की प्रार्थना करने पर भी उन ब्राह्मण देव ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। शांतितश्च यथा शक्ति पूजितश्च यथा विधि न चान्यम स द्विज श्रेष्ठ कामयामास वै वरम। कर्ण ने उन्हें यथाशक्ति बहुत समझाया एवं विधिपूर्वक उनका पूजन किया, तथापि उन द्विज श्रेष्ठ ने और किसी वर को लेने से अनिच्छा प्रकट कर दी। यदा नान्यम प्रविणुते वरम वै द्विज सत्तम विनाश्य सहजं वरम कुंडले च विशाम्पते तदैनम अब्रवीत भूयो राधेय प्रहसन्निव। राजन, जब उन द्विश्रेष्ठ ने कर्ण के सहज कवच और कुंडल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब राधानंदन कर्ण ने उनसे हंसते हुए से कहा, सहजं वरम मे विप्र कुंडले चामृतोद्भवे तेनावध्योस्मि लोकेषु ततो नैतज्जहाम्यहम्। विप्रवर, कवच तो मेरे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ है और दोनों कुंडल भी अमृत से प्रकट हुए हैं, उन्हीं के कारण मैं संसार में अवध्य बना हुआ हूँ, अतः मैं इन सब वस्तुओं को त्याग नहीं सकता। विशालम पृथ्वी राज्यम क्षेमं निहत कंटकम प्रतिगृहणिस्त्वमत्तस्त्व साधु ब्राह्मण पुंगव। ब्राह्मण प्रवर, आप मुझसे समूची पृथ्वी का कल्याणमय अकंटक विशाल एवं उत्तम साम्राज्य ले लें। कुंडलाभ्याम विमुक्तोहम वर्मणा सहजेन च गमनीयो भविष्याभि शत्रुणाम द्विज सत्तम। विश्रेष्ठ, इस सहज कवच और दोनों कुंडलों से वंचित हो जाने पर मैं शत्रुओं का वध हो जाऊंगा, अतः इन्हें न मांगिए। वै सम्पायण वाच यदा अन्यम न वरम वब्रे भगवान पाक साधन तथा प्रहस्य कर्णस्तम पुनरित्य ब्रवीत वच। वै सम्पायण जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना अनुनय विनय करने पर भी जब पाक साधन भगवान इंद्र ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा, तब कर्ण ने हंसकर पुनः इस प्रकार कहा। विदतो देवदेवेश प्रागेवासी मम प्रभो न तु न्यायं मया दातुं तव शक्र विथावरम्। देवदेवेश्वर प्रभो, आप पधार रहे हैं, यह बात मुझे पहले ही ज्ञात हो गई थी, पर देवेंद्र, मैं आपको निष्फल कर दूं, यह न्याय संगत नहीं है। तम देवेश्वर साक्षात् त्वया देयो वरो मम अन्येषां चैव भूतानां ईश्वरो यथा भूतकृत्। आप साक्षात देवेश्वर हैं, उचित तो यही है कि आप मुझे वर दे, क्योंकि आप अन्य सब भूतों के ईश्वर तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं। यदि दास्यामि ते देव कुंडले कवचम तथा वध्यताम उपयास्यामि त्वं च शक्रावहास्यताम तस्माद् विनिमयं कृत्वा कुंडले वर्मचोत्तमं हरस्व शक्रकामं मे न दद्यामहमन्यता। इंद्रदेव, यदि मैं आपको अपने दोनों कुंडल और कवच दे दूंगा तो मैं तो शत्रुओं का वध हो जाऊंगा और संसार में आपकी हंसी होगी। इसलिए कर्ण ने सूर्य की आज्ञा को याद करके कहा, शक्र, आप कुछ बदला देकर इच्छानुसार मेरे कुंडल और उत्तम कवच ले जाइए, अन्यथा मैं इन्हें नहीं दे सकता। शक्र उवाच विदतो हम रवे पूर्वम आयानेव तवान्तिकम् तेन ते सर्वमाख्यातम् एवमेतन्न संशयः। इंद्र बोले, कर्ण, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था उसके पहले ही सूर्यदेव को यह बात मालूम हो गई थी, इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने ही तुमसे सारी बातें बता दी है। काममस्तु तथा तात तव कर्ण यथेक्षति वर्जयित्वा तुम्हें वज्रम प्रमणित्वा यथेक्षति। तात कर्ण, तुम्हारी रुचि के अनुसार इन वस्तुओं का परिवर्तन ही हो जाए, मेरे वज्र को छोड़कर तुम जो चाहो वही आयुध मुझसे मांग लो। वै सम्पायन वाच ततः कर्ण प्रहिष्टस्तोपसंगम्य वासवम् अमोघां शक्तिम अभेत्य बभ्रे संपूर्ण मानस। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कर्ण अत्यंत प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के पास गया और सफल मनोरथ होकर उसने उनकी अमोघ शक्ति मांगी। कर्ण उवाच वर्मणा कुंडलाभ्याम च शक्तिम मे देहि वासव अमोघाम शत्रु संघानाम घातनिम प्रतना मुखे। कर्ण बोला, वासव, मेरे कवच और कुंडल लेकर आप मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो सेना के अग्रभाग में शत्रु समुदाय का संहार करने वाली है। ततः संचित्य मनसा मुहूर्तम इव वासव सत्यर्थम पृथ्वी पाल कर्णम वाक्यम अथा ब्रवीत। राजन, तब इंद्र ने शक्ति के विषय में दो घड़ी तक मन ही मन विचार करके कर्ण से इस प्रकार कहा। कुंडले मे प्रयक्षस्व वर्म चैव शरीरजम् गृहाण कर्ण शक्तिम त्वाम अनेत समये च। कर्ण, तुम मुझे अपने दोनों कुंडल और सहज कवच दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण कर लो। इसी शर्त के अनुसार हम लोगों में इन वस्तुओं का विनिमय अर्थात बदला हो जाए। अमोघा हन्ति हत सतसह शत्रुन मम करच्युता पुनश्च पाणिम अभ्येति मम दैत्यान्विनिघ्नतः। सूत नंदन, दैत्यों का संहार करते समय मेरे हाथ से छूटने पर यह अमोघ शक्ति सैकड़ों शत्रुओं को मार देती है और पुनः मेरे हाथ में चली आती है। सेयम तव कर प्राप्ता हत्वैकम रिपुमुर्जितम् गर्जन्तम् प्रतपन्तम् च मा वैशति सूतज। वही शक्ति तुम्हारे हाथ में जाकर किसी एक तेजस्वी ओजस्वी प्रतापी तथा गर्जना करने वाले शत्रु को मारकर पुनः मेरे ही पास आ जाएगी। कर्ण उवाच एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्तुं महाहवे गर्जन्तं प्रतपन्तं च यतो मम भयं भवेत्। कर्ण बोला देवेंद्र मैं महासमर में अपने एक ही शत्रु को इसके द्वारा मारना चाहता हूँ जो बहुत गर्जना करने वाला और प्रतापी है तथा जिससे मुझे सदा भय बना रहता है। इंद्र उवाच एकम हनिष्यति रिपुं गर्जन्तं बलिनं रणे तं तु यं प्रार्थयस्येकं रक्षते स महात्मना यमाहुर्वेद विद्वांसो वरार्हम अपराजितं नारायणम अचिंत्यं च तेन कृष्णेन रक्षते। इंद्र ने कहा कर्ण तुम इस शक्ति से रणभूमि में गर्जना करने वाले किसी एक बलवान शत्रु को मार सकोगे परंतु इस समय तुम जिस एक शत्रु को लक्ष्य करके यह अमोघ शक्ति मांग रहे हो वह तो उन परमात्मा द्वारा सुरक्षित है जिन्हें वेद वेत्ता विद्वान पुरुषोत्तम अपराजित हरि तथा अचिंत्य स्वरूप नारायण कहते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण है जिनके द्वारा उस वीर की रक्षा हो रही है। कर्ण उवाच एवमप्यस्तु भगवन् ने कबीर वधे मम अमोघां देहि मे शक्तिं यथा हन्यां प्रतापिनम्। कर्ण बोला भगवान ऐसा ही हो तो भी आप एक वीर के वध के लिए मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए जिससे मैं अपने प्रतापी शत्रु का वध कर सकूं। उत्कृत्य तो प्रदास्यामि कुंडले कवचम चते निकृत्येषु तु गात्रेषु नमे विभत्तता भवेत्। मैं आपको अपने शरीर से उधेड़ कर कवच और कुंडल तो दे दूंगा परंतु उस समय मेरे अंगों के कट जाने पर मेरा स्वरूप विभत्त न होना चाहिए। इंद्र उवाच न ते विभत्सता कर्ण भविष्यति कथंचन व्रणश्चैव नकात्रेषु यस्त्वं नानृतम् इच्छसि। इंद्र ने कहा कर्ण तुम्हारा स्वरूप किसी प्रकार भी विभत्त नहीं होगा, तुम्हारे अंगों में घाव तक नहीं होगा क्योंकि तुम असत्य की इच्छा नहीं रखते हो। यादृशस्ते पितुर्वर्णस्तेजस्य वदताम्बर तादृशे नैव वर्णेन त्वं कर्ण भविता पुनः विद्यमानेषु शस्त्रेषु यद्यमोघाम संशये प्रमत्तो मोक्षसे चापि तये वैसा प्रतिपति सति। वक्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण तुम्हारे पिता का जैसा वर्ण और तेज है वैसे ही वर्ण और तेज से तुम पुनः संपन्न हो जाओगे। जब तक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहें और प्राण संकट की परिस्थिति न आ जाए तब तक तुम यदि प्रमादवश यह अमोघ शक्ति यों ही किसी शत्रु पर छोड़ दोगे तो यह उसे न मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। कर्ण उवाच संशयं परमं प्राप्य विमोक्षे वासभिमिमां यथा मामार्थ सकृत्वं सत्यमेतद्ब्रवीमिते। कर्ण बोला देवेंद्र आप जैसा मुझसे कह रहे हैं उसके अनुसार प्राण संकट की अवस्था में पढ़कर ही मैं आपकी दी हुई इस शक्ति का उपयोग करूँगा, यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। वै सम्पानुवाच ततः शक्तिं प्रज्वलितां प्रतिगृह्य पिशां पते शस्त्रं गृहीत्वा अनुस्थितं सर्वगात्राण्यकृन्तत। वै सम्पान जी कहते हैं राजन तदनंतर इंद्र की प्रज्वलित शक्ति लेकर कर्ण ने तीखी तलवार उठाई और कवच उधेड़ने के लिए अपने सब अंगों को काटना आरंभ किया। ततो देवा मानवा दानवाश्च निकिन्तन्तं कर्णमात्मानम् एवं दृष्ट्वा सर्वे सिंहनादान् प्रणेदुर्नायस्यासिन्मुखजो वैविकारः। उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर सिंहनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तनिक भी विकार नहीं आया। ततो दिव्यादुन्दुभयः प्रणेदुः पपातोच्चैः पुष्पवर्षं च दिव्यं दृष्ट्वा कर्णं सत्संकृतगात्रं मोश्चापि स्मयमानं नृभिरम्। कर्ण के सारे अंग शस्त्रों के आघात से कट गए थे, फिर भी वह नरवीर बारंबार मुस्कुरा रहा था। यह देखकर दिव्य दुंदुभियाँ बज उठी और आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। ततश्चित्वा कवचम दिव्यमंगा तथैवार्धम प्रदतौ वासवाय तथोत्कृत्य प्रदतौ कुंडले ते कर्णात् तस्मात् कर्मणा तेन कर्णः। तदनंतर अपने शरीर से दिव्य कवच को उधेड़ कर कर्ण ने इंद्र के हाथ में दे दिया। वह कवच उस समय रक्त से भींगा हुआ ही था। इसी प्रकार उसने कानों के वे कुंडल भी काट कर दे दिए। अतः इस कर्णन कर्तन रूपी कर्म से उसका नाम कर्ण हुआ। ततः शक्र प्रहसन वंचयित्वा कर्णम लोके यशसा योजयित्वा कृतम कार्यम पांडवानाम हि मेडे ततः पश्चादिवमेवोत्पपात। इस प्रकार कर्ण को कवच और कुंडल से वंचित करके एवं संसार में उसका सुयश फैलाकर देवराज इंद्र हंसते हुए स्वर्गलोक को चले गए। उन्हें मन ही मन यह विश्वास हो गया कि मैंने पांडवों का कार्य पूरा कर दिया। श्रुत्वा कर्णम मुषितम धार्तराष्ट्राम दीना सर्वे भग्न दर्पाय वासन ताम चावस्थाम गमितम सूतपुत्रम श्रुत्वा पार्था जक्षसु काननस्था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब यह सुना कि कर्ण को कवच और कुंडलों से वंचित कर दिया गया तो वे सब अत्यंत दीन से हो गए। उनका घमंड चूर चूर सा हो गया। वन में रहने वाले कुंती पुत्रों ने जब सुना कि सूत पुत्र इस दशा में पहुंच गया है तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। जन्मेजय वाच क्वस्था वीरा पांडवा से बभू कुतश्चैते श्रुतवंत प्रियं तत किं वा कार्सुरद्वादशेब्दे व्यतीते तन्मे सर्वं भगवान् व्याकरोतु। जन्मेजय ने पूछा, भगवान वे वीर पांडव उन दिनों कहाँ थे? उन्होंने वह प्रिय समाचार कैसे सुना और बारहवां वर्ष व्यतीत हो जाने पर क्या किया? ये सब बातें आप मुझे स्पष्ट रूप से बतावे। वै सम्पायन वाच लब्ध्वा कृष्णां सैन्धवं द्रावयित्वा विप्रैसार्धं काम्यकादाश्रमात्ते मार्कण्डेया श्रुतवन्तः पुराणं देवर्षीणां चरितं विस्तरेण। वै सम्पायन जी ने कहा, राजन द्रौपदी को पाकर तथा जयद्रथ को काम्यक वन से भगाकर ब्राह्मणों सहित समस्त पांडवों ने मार्कंडे जी के मुख से पुराण कथा और देवताओं तथा ऋषियों के विस्तृत चरित्र सुनते हुए इसे भी सुना था। प्रत्याजग्मु सरथा सान यात्रा सर्वै सार्धं सूत परो पौरो गवेस्ते ततो युद्वैत वने निभ्रीराम निस्तिर्यैवं वनवासं समग्रम्। इस प्रकार वनवास पूरी अवधि बिताकर वे नरवीर पांडव अपने रथ अनुचर सूत तथा रसोइये के साथ पुनः द्वैत वन में लौट आए। इति श्री महाभारते वन परवड़ि कुंडलाहरण परवड़ि कवच कुंडल दारे दशाधिक त्रिशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में कवच कुंडल दान विषयक 310वां अध्याय पूरा हुआ।